Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok. Ni Paula Eskoz naizetan Iralboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai Paula. Bidasoak 32 eta 37 irabazi zuen larun batean Valladoliden kontra. Bihar berriz EHF-ko multzo faseko azken neurketa jokatuko du Artalekun Arus taldearen kontra. Real Unionek bat eta huts galdu zuen atzo Las Gaunasen SD Logroñez taldearen kontra. Irungo maratoi erdia ere atzo ospatu zen eta bertako garaileak Sandra Martinez eta Unai Arroyo izan ziren. 10 kilometroko lasterketako irabazleak berriz Ane Taibo eta Jon Garraus. Hondarribia Raun elkarteko mutilek 23. Traineru jaitsieran ere garaile suertatu ziren larunbatean, neskak berriz 4. Postuan bukatu zuten jardunaldia. Aimar Etxeberriak ere emaitza onak lortzen segitzen du denboraldi hasiera honetan, izan ere 8. Postuan helmugaratu zen atzo Guadianako zirkuituan. Azkenik, astelena denez, asteburuko emaitza guztiak errepasatuko ditugu gaurko saioan ere. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bidasoarekin hasiko gara gaur ere, izan ere pasaden larun batean 32 eta 37 markagailoarekin garaitu zuen Valladolid taldean. Lehen minutuetatik nagusi izan zen talde irundarra, naiz eta ez zituen gol bat baino gehiagoko errentak lortzen. Ez behar bat ere izan zuen lehen zatian zehar taldeak, izan ere Iñaki Cabero gabe gelditu ziren kantxan, honek penalti batean atezaina aurpegian kolpatu baitzuen. Hala ere, atxedenaldira berdinduta iritsi ziren bitaldeak eta Bidasoak puntu negatibo honi aurre egiten jakin zuen. Bigarren zatean bere nagusitasuna erakutsiz, bisitaria poliki-poliki errenta handitzen joan zen markagailuan. 6 minutuz golik jaso gabe egon ondotik, kubaren lanari esker, 3 goleko abantaila edukitzea lortu zuen Jakobo Kuetararen mutilek, eta horri esker ere, bukaeran 32 eta 37 markagailua erdietsi zuten. Kanpoko neurketetan izandako bolada txarrari buelta eman da, 2 puntu gehiagorekin eta sailkapeneko 4. Postua eskuratuta itzuli zen taldea etxera Jean-Pierre. Bai, eta atzo ja Ademarreko borrotarekin, 5. Amaitu da, borobildu da asteburua. Ademarre galdu egin zuen azken sailkatuarekin, Cisnerekin. Bueno, aipatu behar da, meritu handiko garaipena eskuratu zutela Valladoliden, itzorikoki Valladoliden beti arazo handiak izan dira. Garaipena eskuratzeko, izan dituzte jokalariek, baina beti danik ez da aurko kontu bat, eta lehengoan ere, beharrezko garaipenat, eta helburu nagusi bat zuen Bidasoak, puskatzeko dinamika hori, eta ilbibilbide berri bat hasteko, eta hori eskuratu egin zuten, arazo bat sortu zen, 10 eta 11 zegoen markagailua, eta Iñaki Cabero 7 metrotoko jaurtiketa baten ondoren kanporatu egin zuten txartel gorria. Arauak hori esaten du, bai. Aldatu da araua, jokoan hori gertatzen balima da 2 minutuko zigorra izaten da, baino 7 metrokoetan ez. Bai. Alata guztiz ere, ni zalantza asko ditut, jokaldi horretan. Atezaina marran iritsi zen eta hor bere gorputza jeitsi egin zuen ere, eta Iñaki Cabero ezagutzen dugu. Bai. Kiroari peto-petoa da, ez da horrelako jokalari zikin bat, eta bere jaurtik eta garbia izan zen, arpegian jo egin zuen, eta araua indarrean dago oraindik, eta epaileek erabaki hori hartu egin zuten. Berak onartzen du hori gertatu zela, eta zorte txarra nahi zuen, garaipen askuratu nahi zuen, jokatu kiroldegi horretan, beti giro berezi bat izaten da, bero-bero, eta klasikoa da, betikoa, bai hori Bidasoa. Bidasoak lehen zatia aski ondo jokatu zuen, eta aski eroso egon zen, baina hor 7-8 minutu desorotasun hori bere eragina izan zuen, bai holik bere leku hartu zuen, gero bi kanporak eta jarraian hartu zituen bidasoak, arazoak izan zituen alde horretatik, baino azkenean bigarren zatian bere leku hartu egin zuen, kanporatikin ere arazoak Mateus bere ala galdu egin zuten, hiru txartel hartuta, hiru zigorra hartuta, 2 minutuko zigorra hartuta, eta bueno, hori arazo bat izan zen. Hala eta guztiz ere azkenean garaipena, eta garbi eta garbi, eta funtsezkoa, 32 eta 37. Hor ze gertatzen da, Julen Azkue, 6 golkin, Rodrigo Salinas, 8 golkin, eta gure 13a, Julen Aginagalde, 5 golekin, 19 gol sartu zituzten. Bere inguruan, bere alboan, jokalariak azaltzen dira. 13 minutu, Pedro Patxiko 3 gol sartu zituen, eta hor Kanito erabakigorra izan zen azken 10 minutuetan. Bai. Gaztiek ere bai. Eta Jakub Skrzyniak, lehen zatian, Mediar Baguik zuen bere eguna izan, eta bai, Boloniarrek bigarren zatian, bai. Eguneko 20-a gainditu egin zuen, eta hori, ba, oso garrantzitsua izan zen taldearentzat, bere gaina esan zuen jokoan, esen norgeiagoka dirdirtsu bat izan, baina alata guztiz ere bidazoan ez zuen garaipen askuratu eta puskatu inertzia hori. Bai. Eta bere ibilbidea ligan, eta azte buru boru bilia zen da. Kanonierrek puntu bat eskuratu egin zuen, egia da, Iruñan, 34-34, eta Ademarrek galdu egin zuen. Baina nola, ze porrota Ademarrek. Azken sailkatuenen kiroldegian Cisneren aurrean. Bai, bai. 42 gol hartu egin zituen. Eske porrota bere amurrua du eta bere kontua du, Amorratu bat ziren jokalariak azkenean, baina bueno, ikusiko du zertatzen den alde horretatik. Torrelavega garaipena ere eskuratu egin zuen, Kangas gainditu egin zuen 30-22 eta Torrelavega hor dago 23 punturekin, 4. postuan, 5. ja Bidasoa Irun, eta biharko kontua beste kontua izango da, gero aipatuko dugu, baino igandean Barcelona hartuko du. Hori da. Grebak uzten mali badu, noski baiez. Artalekun, Arratsaldeko 7:30, Barça aurrean izango du. Bai, hori da. Ba, neurketaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailea eta Mikel Zabala eta Eneko Furundaren jokalariak egin ziguten partiduaren balorazioa, eta beraz, ba, entzungo ditugu. Zugarrizko garaipena, hemen Valladoliden landuta eta gainera merezita, ez daramagun asteak dire bat erraxe izan, gainera partiduak txetik kanpo galtzen eta usan partidua eta lortu lehenengo zati gogorra, empate gainera eta kabero gabe gilditu gera eta gero bigarren zatian da taldea zentratu, akatso oso gutxirekin jolastu dugu eta hortxe gondagakoa, ez azkeneko minututan jolastea eta jakin jolaste minutu horiek. Beraz, garaipen oso garrantzitsua, gainera hemen baiago liden, eta orain Europako partidua gozatzera, eta hartaleku bete bat ikustera. Bueno, ba, etxetik kanpo aurten ba, zeltzen nahi zizkigu gauzak, ez? Eta bueno, sartu gara hori dinamika batian gauzak zea direla etxetik kanpo, eta bueno, gorko partidu da esan oso garritxo esan guretzat ba, ligan hor goian jarraitzeko, eta gehien bat, ba, bueno, badukagune zentxazio txarroiek etxetik kanpo kentzeko, ez? Eta egia esan dipuntu hauek zoragarria dira guretzat. Ba, Italia badaki, ez? Zertaz garen kapasa, ez? Eta batzutan, ba, bueno, ez dugu demostratzen kanpoan, baina, bueno, azken aldietan partidonak ari gara egiten, ez? Etxetik kanpo, barik, ez zego, baina bueno, gaurkoa oso berezi izan da eta ahi emendik aurrera idazten ditugu. Bai, azkenean hau izan da behar genuen partioa, ez da? Etxetik kanpo, ba, azken aldin barratxa txarrian gendela eta bueno, partioan zer jundia, ba, gauzak kontra atea zaizkigu, ba, Mateus da Kaberoren tarjeta gorriekin. Eta bueno, ekipoak aurrera egin du, aurrera jarraitu du lanean, eta azkenean 2 puntu oso garrantzitsua da ditugu. Ba, honen ondotik, aipatu dugun bezala, Bidasoak bihar bertze itzordu bat izanen du, oraingo honetan etxean, talde irundarrak EHF-ko multzo fasari bukaera emanen dio bihar, arratseko 9ak. Laurden gutietan, Arus Eskanderbor, taldearen kontra jokatu beharko duen neurketarekin. Jardunaldi hau jokatu aintzinetik, taldeak badaki last 16 fasera sailkatu dela, eta beraz, bertze lasaitasun batekin eginen diote aurre partidu honi, ez da, Jan Piaz? Bai, ez du ezer ikusirik, lasaitasun hori nabarrituko da, bai. Suposatzen dut nabarrituko dela jokoan ere, eta bihar Arus talde hon bada, Bai. Danbrako talde hona da, eta lata guztiz ere bidazoa bere leku hartzeko, eta Patxikok minutuak hartzeko, eta taldeak bere erosotasun guztia hartzeko. Buru hori, nik uste dut, freskatu egin dela, argitu egin dela, bere indarra badakite, dagoen kokaturik, badakite mail batean direla, eta, bueno, hori, kanpoko, etxetik kanpoko kontu hori ja, buskatu dute, orain bai. Europako kontua, badakite zailkatua direla, eta Europako besta bat izango da, bihar, bederatzean laur den gutxita. Hori da, hori da. Hori da, ba, oroitu, bihar bederatzeak laurden gutxietan, bidasoak aruz, taldea, jasoko duela. Real Unionek atzo arratsaldean jokatu zuen asteburu honetako neurketa txuribeltzek esede Logroñez bisitatu zuten eta bat eta utzeko markagailoarekin galdu zuten Las Gaunas zelaian. Etxekoek nagusitasuna erakutsi zuten lehen minututik eta 38. Minutuan Samanesek lortu zuen joko ona gol batekin errematatzea. Real Unionek bigarren zatian eduki zituen markagailoa berdintzeko aukera gehienak, baina ez zuten atean asmatu. Horrela, ba borrot batekin itzuli ziren Irunera dagoeneko aste honetako neurketan pentsatzen. Atzoko jardunaldiko zerbait azpimarratu behar baldin bada, ba Irazustaren lana da, ez da Jean-Pierre? Bai. Irazusta eta gero bigarren zatian aipatuko nuke pikin bat Montore aldaketa bai. Bat izan zen. Hor Montoro sartu zen erdigunean. Eta gero beste alde batetik ere, ba, Lukek erakutsetako, baina oso baztertua zen, bere lekua aski galdua zuen ere, baina alata guztiz ere baloi hartzen zuenen, ba, taldeari beste freskotasun bat, beste erosotasun bat ematen zion, eta argitasun bat. Baina gero horrek ez zuen eraginik izan. Bai. Ez aurrean, ez atzean, arazokin. Norgaiagoka hasi zen bost atzelarekin. Eta hor Iban Pérez baztertu egin zen, zauritu egin zen berriz era arazo berarekin. Bai. Eta hor izan zen koska. Laueko sistemara bultatu zen, Santos sartu zen eta arazoak izan zituen Real Unionen alde horretatik. Gero Logroñez arrunt hobeto aritu zen. Bai. Lehen zati horretan eta Sir Córdobaren bidez, ba, Samanesek sartu egin zuen gol bat. Eta Asier Córdoba beste maila batian dago. Samanes ere bai. Bai. Eta taldeaga ere bai. Eta erran nuenik ez zuen abagunek izan. Bigarren zatian, ja, gizakit, konortea galdu egin zuen, edo zer, dena utxa, inakio goikotxak esaten zian, dezer osoa zelata. Egia eta arrazoia zuen. Eta oso norgeiagokak kaskarra egin zuen, zuloan sartzen da Real Union. Bai. Atzo Sabadellek eta Unión Deportiva Logroñezeko jokatutako norgehiagoka ez zuen amaitu euriarien gatik. Bai. Eta hor bat eta huts gelditu da Sabadell, eta datorren igatean Sabadell galen egongo da. Hori da, bai. Aski estua, bai. Soka du Real Unioneko orain, eta okerrenan nik ez dut biderik ikusten. Bai. Eta ez irten biderik. Dugu ibilbide bat ez dut ikusten. Plangintza bat ez dut ikusten. Nik pentsatzen dut, une batean, esaberko dela mobilak, ba, bueno, ez ziren ere jokalariak. Bale, ados. Baina hori aurretik esan behar da. Bai. Eta gero, lenguan aipatu zituen kontuak ere, gu ez garelako asko gehiei sartzen, eta, bueno, ba, bai. Baina egun batean sartuko, gara. Diskurtso berezi hori, eta hori, gauza serioski egin behar dira, baina neurri batean, neurri batean. Atzo taldeak aktibazio lan eguna zuen. Atzo, Logroñon, lautan jokatu behar zuen, 9:00 galen entrenatu egin zuten, elkarrik ema azkaldu, eta Logroñara bidaiatu. Orain beranduago iristintera futbol zelaietara. Orain ja, ordu bat eterdiko epe hori ez duzu betetzen, no? Ez, mobilarekin, ordu bat eta bost, erotzen hasi geha. Bai. Baina burua abeltzen ari gara. Hainbeste zorakeri, hainbeste pitokeri, zertarako, zer da kontua, hirugarren maila dela. Bai. Hau, dena hau, gezurra handi bat dela. Aipatu behar da, gezurra handi bat dela. RF, primera federazioeko deitzen duten multzo, txapelketa hau gezurra handi bat da. Baizu, atzo, Logroñon zortziun zale, ezin, uste du iritsi zirela, zortziun eta masi bai, bat zale. Zerbait, bai. Nola da, gezurra handi bat da. Eta nahi dugu hemen, aktibazioko eguna berezia, jokalariak ez dute informazio guztia hartzen, ordu bat eta erdia lehen, zer da pitokeria hori? Baina nondik, zer esaten nahi da? Baina zezen moda ia horiek? Bai. Baina zer kontua? Logroñora joateko eta ridikulo egiteko. Ez ki hori da kontua. Bai. Hori da kontua, eta hori da egia, eta egia hori aipatzen gundu, eta kitxo, eta esan behar da. Eta nien esan, Unai Emeri galdetu bat, Unai Emeri hain naiz esaten, bai, ez Igor Emeri. Bai. Unai Emeri nahi zuen entrenatzaile bat, bai, lan gehiago, profesional. Ba, profesionala nahi duzu dain, egin ezazu dena. Bestea pitokeria da. Zeiten du hemen, Mikel Bengoak, zeiten du hemen, Mikel Bengoak. Parada bateko jokalari batek hartzeko edo horrelako jokalaria hartzeko, kapelete bidali eta gero beste batzuk, baina zer dira zentzugaberkeria horiek. Hori da, eta hor dituzu bain emaitzak eta kontuak, ez dago besterik. Bai, bai. Dago bai. Besterik. Hori da, ba, aipatu duzun bezala horrela joko ona ez zuten erakutsi eta bueno, ba. Ta serre, jendea serre dago. Bai, noski pensatzen dut. Jendea oso serre dago. Bai, egoera kaskarra dago. Kaskarra. Jendea serre, zaleak ba, desegitzen ari dira, sautzai taldea desegitzen. Eske horrela da. Bai. Eske ez dago irtenbiderik ikusten hor. Nun dago gorka kijera? Nundago? Bai. Ez dugu berririk? Ez egia da. Nundago korka bijera? Du inorra, ostiralean iritsiko gara eta aipatuko, nundago korka bijera? Zertatzen da Txema Nuñezekin? Iban Perez berriz lesionaturik, zauritua. Zertatzen da? Nundire? Jagoba Beobide? Hori da. Jonander bigarren zatian atzatoratu zen? Bai. Zer dago? Zer kontua dago? Txantxetan ari gara, nahi dut kirola aldetik esaten dut. Bai, bai, bai. Gero beste alde batetik, bai, bai, beste alde batetik, bai, egia da, instalakuntza erosoa dago, jokalariak bere egunean kobratzen dute, bai, bai. Lana txukuna dela, marketingen aldetik ere bai, esfortzu galanta egon dela, eta bai, hori dena ondo dago. Bai, bai. Zu badakizu, azkenean, ba, presidenteak eta entrenatzaileak eta epaitzen dituztela emaitzaen gatik. Hori da, hori da. Akitxo, bai, da, hori, bai, da, bai, hori ere hemen, patu genuen lengua. Parisen, eta, bai. Moskun eta, bai. Eta Londresen. Bai, hori da. Azkenean hori da, kontua. Dena aserre. Bai. Jende guztia aserre dago. Bai. Ba, ikusiko du. Bai. Nola amaitzen den kontua. Bai, hori da. Eta emaitzek ere, ba, sailkapena nola baitere egiten dute. Eta bueno, ba, orain ere, aipatugun bezala, egoera kaskarrean dago Real Union. Eta zerbait egin beharko dugu. Eta, bai. Eta burua ez galdu. Bai. Hainbeste pitokeriekin. Bai. Ez galdu burua. Zdu bali, goizeko zazpietan bulegotera jatea, bai. Horze, goen, goizeko zazpietan, bai. Pasatu naiz galetik. Bai. Goizeko zazpietan pasatu naiz galetik. Bai. Teknikari batzuk hor ziren. Bai. Ze egiten dute goizeko zazpiretan. Ezke, hausnartzen ari gara bideoa. Bai. Ados. Baina, goizeko zazpiretan hausnartu behar da bideoa? Neurri gatian, eh? Bai. Hau ere, zulaikarekin egiten genuen, eh? Hori da. Eh? Bai. Lan hau, zulaikarekin ere egiten zen. Bai, buru horrela. Eta nik, mobilaren arrokatu, ez zertxo, eh? Nik uste du profesional hon bat dela, eta gakitxo. Baina, bueno, burua ez dugu galdu behar, bai, eh? Bai. Hauza bere lekuan. Bai, nire ustez, eh? Bai. Iritzi bada, eh? Audena, bai, noski, noski. Ez da informazioa, eh? Iritzi bada. Bai, noski. Ba, hori da, bueno, ba, partiduaren ondotik, beti bezaleinaki Goikoetxea mintzatu zen, baita Julen Azkue jokalaria ere, eta, bueno, ba, beraiek egin ziguten neurketaren balorazioan, zungo ditugu? Bueno, oso partidu deserosoa, guretzat ez. Merezimendu osoz galdutako partida, ba, hoxe, partida guztian deseroso gongeraz, bai erasoan, eraso dugun momentu gutxi hoietan ere ez ditugu osakarri eduki, eta defentsan ba sufritu egin dugu ez, nahi baino gehiago, batez ere lehenengo zatian ez, lehenengo zatian atzean sartuta, alegintzen ginen ateratzen, baina segituan lapurtzen ziguten, eta ia denbora guztian gure zelaian egon gera. Eta bigarren zatia, ma bueno, pozotxo eta aurrera emanda pare bat aukera eduki ditugu, baina ez da nahikoa izan, ez? Ez gera ondo ibili gaur eta merezitako porrota. Ba, iba genekin ez, ez de Logroñez talde ogorra izango zala, gauzako zondo iten dator, azkenengo partidotan, eta gauza garbi, no? nola jokatu, eta kosta intzaigu behi aurregitia, eta gila da zan, ba, nagusi izan dia garkuan. Hori da, bai, gu badakigu guain etxian inbergala fuerteak, Sabadell dator rengo aztian, da, bueno, ja burua partido hortan jarri da gau, ea hiru puntua galen gelditzen dian. Ba, hori da. Bueno, nik ez dut esan, Iñakik esan du, merezitako porrota. Baina, ezke mobilak atzo ere gauza bera esan zuen, Bai. Ni naiz ardura duna eta nik erabakitako kontuak dira. Bai. Eta hoi kontutan hartu behar da, eta ni naiz ardura duna, eta ni naiz ardura duna, eta ni naiz ardura duna, eta nire errua da, eta nire errua da, eta nire errua da. Orduan, zinek duzu esatia. Bai. Berak esaten du, nire errua da. Bueno, berriz ere, hula, zu beti gazteko inguruan ibiltzen zera, eta badak izu aski ondo. Azkenean, batek finkatzen ditu helburu nagusi batzuek, eta zuek ezagutzen dituzu beti gazteren helburuak. Bai, noski. Urtea hasi baino lehen, badak izue. Bai. Bueno, nahi dugu saiatu igoera, edo beste mota batean, edo garatuko dugu beste politika bat, alde horretik. Bai. Horrenek, hori, argi eta garbi euki behar du. Aurten zen edo, finkatu prozedura bat. Baina, zertatzen da zauritu egin, zertatzen da hasiera batetikan. Eta, azkenean, zuk ez balin badituzu, jokalariak zeure lekuan, bai. Ba ez duzu alde horretatik. Bai. Ez zertxo egiten, ez balin badituzu jokalariak, bi bloke ditu, aipatu izan dugu hau. Bai. Jokalari indartsuenak. Amar bat, amaika bat, amaika bat. Eta gero beste bigarren mailako jokalari batzuk. Bigarren mailako jokalari horiek arituko dira behar den bezala, bloke hori ondo landuta balin badago. Eta azkenean hori ez da gertatzen, dena zaurituta dira, erdiz zaurituta, Kigera, Txeman, Uñez, erdiz hasiko, ez? Jokalari guzti horiek. Azkenean, batzu postekin hasi zen, eta ordu larduen batean, puskatu egin zen taldea. Bai. Laukeo defensa jarri zuen. Eta gero bostekoa. Eta hiru aurrean, eta gero, eta bi aurrelari. Eta ja, bere helburu nagusi guztia, buskatu egin zen. Baina buskatu egin zen, une horretatik aurrera. Eta Logroñez, Asier Kordoba bakarri jokatu zuen. Emilio Iparrorratza bezala erdigunean, Samanez eroso sartu zuen gola, Monreal atzerari bezala Ruizekin lana askitsukuna bete egin zuen, atezaina ondo aritu zen ere, egaletik ez zuten arazik izan, eta kitxo. Eta bat eta utxekoa izan zen, baino irazusta, berriz ere, bai, oberena. Hori da. Berriz ere, oberena. Bai. Eta horrela, eta datorren egandean Sabadell. Bai. Real Unionek irabazi egin du Sabadellen, eh? Bai. Irabazi egin du Sabadellen, eh? Bai. Baina, egandean ikusko du. Urduritasun hori... Bai, azkenean beti ordaintzen da. Bai, claro. Egoera txarrean edo zaudenean. Buruak bai zu bai, bidea sola hilla bete onda kanpoan, etxetik kanpoan irabazi. Alderantzizko ere gertatzen alda, eh? Claro. Bai, indarra hartu eta Bai, alderantziz ere bai eta gola berehala, bai, gola berehala sartu. Erranunek bere indarrak erakutsi egin ditu Amorita gain ditu egin zuen, Numancia Sorian ere bai, Sabadell ere bai. Bilbon ere bai. Bai. Bai. Kalahorrari gainditu egin zuen, Kalahorra beste arazo ditu, baina taldea berritu egin zuen, eta zuen talde kaskarra. Bai. Duan, bere indarrak ere erakutsi egin ditu, baina txetik kanpo oso ahul dabil, eta orokorrean oso ahul dabil. Bai. Eta hori gora ipotu behar da. Bai. Horren aurrean, pixkat behar da, diskurtsu normalagoa. Bai. Ezen beste... Ja. Kontu bereziak. Bai. Kontu bereziak eta... Inguruan eta baditugu, eh? Geukere bai, etxontan, eh? Baditugu, eh? Bai, noski. Jendea badugu. Prest, diskurtso horiek egiteko eta betetzeko, eh? Bai. Hemen ez da diskurtsu kontua, hemen jokalarien kontua da. Bai. Hori aipatu behar. Bai, hori da. Ba, hori da, Real Union aipatugun bezala ez dago egoera oberenean, eta, bueno, badatorren igandean, jaitsiera postu hoietatik ez aldentzeko esfortzua egin beharko du, eta horretarako, ba, bueno, Sabadell gainditu beharko du, edo saiatu beharko da behintzat noski. Hortziralean aipatuko dugu, baina, bueno, aintzinduko dugu Real Unionek. Sabadell jasoko duela, datorren igandean Galen, eguerdiko 12:00, beraz, ba, bueno, ikusiko dugu. Astean zehar nolako lan egiten duten, nolako hausnarketa, ez? Hau eta baina berriz ere zenbat jokalari errekuperatzen dituen. Hori da, baita ere. Zeba, ja, galdu du, batxo. Bai. Joan Perez, atzo. Mm-hmm. A ber, nola den, bai. Igande garako prestegongo den, bai. Edo ez, bai. Edo... Bai, hori ere ikusi beharko da. Eta ikusi beharko da, Txema Nuñez, bertan egon den. Eta, Alen Oiartzu, berriz ere, 11:00 alde egin du. Bai. Ez dakigu zergatik. Mhm. Entrenatzaia jakingo du hori, eh? Bai, noski. Baina, desegin da. Bai. Bigarren zatian ateratu zen atzo, eta, bueno, berriz ere erakutsi egin zuen baloiakin beste itxura bat duela taldeak, gero? Baina, bai. Desagertu egin da. Eta, mm-hmm. Jonander, bigarren zatietan ateratzen da. Bueno, hori entrenatzailearen kontua da, eta berak ikusiko du. Baina, jokalariak errekuperatu errekutu. Gorka Kijera bultatuko da. Jakingo dugu zer duen Gorka Kijerak. Mm-hmm. Bai. Edo zein Baionako zainari deitu beharko diot edo Donostikoari, eh? Bai, zakit. Iruñakoari. Bai. Galdetu beharko dugu. Bai, horrela da. Bai. Gaztelera esaten da hablar al pairo. Bai. Ba hori da, bueno, ba hortziralean emanen dugu honen berri eta ikusiko dugu asteburuari begira, ba nola dagoen taldean ja osatuagoa dagoen edo ez, edo nola eginen dioten aurre ba, partidu zail bati. Bertzalde, atzo goizean ere Irungo maratoi erdia ospatu zen Irunen bertan, 800 bat korrikalarik hartu zuten parte lasterketan eta jende honitz hurbildu zen baita ere hau ikustera. Maratoi erdiko garaileak Sandra Martinez eta Unai Arroyo izan ziren eta 10 kilometroko lasterketako irabazleak berriz Zane Taibo eta Jon Garraus. Azken hiru hauekin egoteko aukera izan zenuen Jean-Pierre eta bai. Ba entzungo dugu beraz zeure Jon Garraus 12 urte ondoren, eh? Bai. Mm-hmm. Jon Garraus zauriturik egunda, bai. Urte askoz, erokeri bat, eta bere deskalaguna Sara Villasante, lasterkariare bai, korrikalariare bai, ba, bere alboan egonda, eta plangintzak ere koordinatu ditu, eta bien fruitu bat jaso zuten atzo, eta gero hori alde batetik, eta gero Jon Garrausek, eta naizion omenaldi txipi bat, eskeni Jon Rodriguez hain duela urte bat hiltzen mm-hmm. txirrendularia gantxurezketa lagun min-mina zuen mm-hmm. eta hori alde batetik nahi zuen aldarrikatu eta bueno, egun berezia izan zen Jon Garrausentzat historikoa, aizterkari historikoa, korrikalari mm-hmm. historikoa ingurua eta bueno, giro berezi bat sortu zen atzo egia esan eta azkenean ez genuen euririk izan, hotza bai. Bai. Eh? Baina euririk gabe, eta, bueno, nik uste dut egunak bere arrakaska izan zuela, eta bueno, denok aldapa kontuekin, eh? Bai, aldapa kontuekin. Hemen, irteen bide bat, dago, ondarribikin batera egitera maratoi erdi bat. Bai. Baina, alde horretatik, ba, ikusi desadostasun gehiegi oraindik. Bai. Noiz nun elmugaretzen den, ba, konpondu beharko litzake hori, baina zain beste aldapak izateko, ba, hori egin beharko litzake. Bai. Baina, bueno, bitartean, hori da. Irunen eta San Juanen parentzan inizten da. Bai. Ba, hori da, ba, zu aipatugun bezala, zu Unai Arroyo, Aneta Ibo eta Jon Garrausekin izan zinen, eta entzungo dugu, ba, beraiek errantzutena. Bai, Eta azkenen amarrekoan, ba ez dakit, lehenengo bostak pixka azkartxea marrin, geho goraka aguantatzea zion, da, bueno, iristen zinean ez, baina maratoi erdin, azkenen azkarregi hasi ezkeo, bigarren buelta oso luzea indaiteke, eta ez, ahi pixka buru geixiokin atea behar, gorakare kontrolau, eta ahi, egiesan ez da denbora bilatzeko zirkuito ederrena. Bai, azkenen, bueno, Irun ezautzen duen antzako, badakigu hemen, luzean behar izan ezkeo aldapa sartu beharra dare, han igual ondarri bialde eke dago, baina Irun bertan aldapa beste ikez dago, baina bueno, beti da politxe ez, jende bastante gertuatzen da animatzea, eta hoi hortaz ezin kejatu. Bai, egia esan, ez nahi zinioiz Irunen egon, eta oso zirkuito polita izan da, aldatz batzuk egon dira, baina beno, azkenean gorputzerako ere ondo datoz, ez? Bai, eta azkenean horrelako karrerak egiten ditugunean ere gorputza prest egon behar da olako egoera batzuetara eta ohitu egin behar gara, beraz ongi etorriak dira aldatzak ere. Bai, oso pozik, hemen Irunen, ere herrian, berriro ere hemen irabazi eta oso oso konten, berriro ere ja itzuli gara, ez? Bai, korritzeko hotza ora da eta nik uste nuen euria egingo zula eta ez du egin, orduan oso oso konten, oso pozik. Ba hori da, bertze aldetik ere Adu Ramilibi antolatzaileen ordezkariarekin izan gara, eta berek ere ba, maratoi erdiaren balorazioa egin digu. Entzungo dugu. Beste urte bat kriston arrakasta, maratoi erdia, bai, da ere 10 kilometrokoa, aletak ere mai asko dute, uste dut berriz denbora hobetu dituztela bai emakumeak eta bai gizonezkoak, eta bueno, herriko giro ederra dokagu, eguraldia ere boez, ondo portatu da, eta eguna ondo bukatzen edu. Ba hori da, bai korrikalariak eta irabazleak eta baita antolatzaileak ere pozik gelditu ziren atzoko egunarekin, atzoko lasterketarekin, eta bueno, ba, beraz hemendik ere ba, gure zorionak denei. Hondarribia Arraun Elkarteak ere larun batean 23. Hondarribiako traineru jaitsiera ospatu zuen, eta bertan etxeko mutilak izan ziren garaile. 19, 56 eta 30eko denborarekin ia 11 segundo atera zizkion Donostiarra traineruari. 3. postuan Orio A sailkatu zen. Emakumetan aldiz, Donostiarrak, Oriok eta Arraun Lagunak osatu zuten podiuma, eta ondotik 4. postuan sailkatu zen Hondarribia, 15:19:04 denborarekin. Beraz, bueno, hemen ere Dorta Kanpandegirekin izan gara eta berak egin digu larun bateko jardunaldiaren balorazioa. Larun batan Hondarribian jokatutako traineru jaitsieraren balorazioa, ba oso ona orokorrian. Antolakuntzaldetik guztia ondo atera zen, pixkat kezkatua ba 40 trainerutik gorako partaidetzarekin, baina azkenean ba lana dezente dago, ba beste arraunlari eta beste erremolke bakabide emateko, baina guztia ondo atera zen, itxasoko baldintzak ere oso onak izan ziren, estropada jokatzeko, beraz antolakuntzaldetik ba dena primeran atera zen. Eta kirolaldetik, ba, balorazio ere oso ona esan dezakegu. Gure gizonen bigarren ontzila, ba, beraien arerion zuzenen kontrako ba, leia horretan, ba, oso maila politia eman zuten, beraien tokian, beraien arerion zuzenen kontra maila polita ematen, emakumeak laugarren postu bat eskuratu zuten, Tolosan aurretik, Ibaikan aurretik, eta bueno, oso maila polita, neskenak ere, eta gizone lehenengo ontziaren balorazioa, ba, ezin hobea, bi estropado jokatu dituzte, eta biak irabazi, lehenengo al Kaikun, eta larun batan, ba, etxian ikurriña geratu zen. Balorazio oso ona, hasiera izateko, badakigu asko falta dela, baina, bueno, neguko lana ondo egiten ari garela eta ba ilusioarekin ba horrela jarraitzeko lanean udar arte. Ba hori da, entzun duzue, pozik gelditu ziren emaitzekin, noski beti errandugu ba aurre demoraldiko emaitzak ba igual ezin direla ez sobera kontuan hartu, baina bai sentsazioak eta bueno, ba positiboak direnean batez ere, ba denak pozik eta bueno, gauza, etorkizunera begira, bai, ba gero gauza oso garrantzitsua, bai. Otsailean ja nahi dute eta martxa urut gerturatzen ari da, nahi dute arraunlariek ja ura. Bai. Ura urean ibili. Bai, noski. Negua oso gogorra bai. Izaten da. Bai, hori da. Udazkena eta negua prestakuntza oso horra izaten da fizikoki alde ez zuzen ere, eta gero ura nahi dute ba, sentitu bai, plazer hori, azkenean arrauna ondo sartu barruan, bai. Luze, bai. Arrauna egin eta arronkera sensazio hori ba, bagaratu. Eta nik uste dut arraunlariek hori nabaritzen dutela, eta horregatik 42 ontzi iritsi ziren bai. Joan delarun batean Hondarribira, eta nik uste dut horrek ere bere eragina izaten bai. Duela, eta kirolariek ja, arraunariek, ez zuzen ere, ba, hor gustora dira, urean, bere lekuan. Bai, hori da, hori da. Ba, hori da, zorionak hemendik ere beraiei. Txirrindularitzan, Aimar Etxeberria irundarrak Guadianako zirkuitoan hartu zuen parte atzo goizean, 161,4 kilometroko lasterketa zen, Domenito erritik hasi eta bertan bukatzen zena baitare. Etxeberria 8. postuan helmugaratu zen, irabazlea kontrolpak taldeko Ilia Shegolkov errusierra izan zen. Beraz, bueno, ba, Etxeberria ere erakusten ari da, ez maila onean ari dela, demoraldi hasiera ona egiten ari dela, eta pasaden asteburuko 3. postuaren ondo ba asteburu honetan 8. postu eskuratu du. Taldeak ere lan ona egin zuela aipatu zuen berak, eta bueno, ba beraiei esker hor aintzinean bukatzeko aukera izan zuela errusiarrak, aintzinera egin zuen, eta taldeak edo bueno, ba ISIan zegoen taldeak ezin izan zuen harrapatu, baina bueno, hor postu honean helmugaratu zen Aimar Etxeberria, eta bueno, ba berari ere zorionak hemendik. Eta ba bukatzen hasteko astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Beti Gaztek 2-1 galdu zuen Antigokoren kontra larun batean, eta Marinok berriz Iruna berdindu zuen atzo etxean Zumaiakoren kontra. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, Beti Gaztek berri honekin eman zion bukaera asteari, izan ere, 3-0 markagailuarekin garaitu zuen 11-1 taldea atzo Mastegin. Lesakarrak pozik zeuden, 3 puntu gehiagorekin joko ona erakusten ari direlako azkenaldian, eta bertze itxura bat ematen ari delako taldea. Javier Eskaues entrenatzailearekin izan gara, eta berak honako balorazioa egin digu. Pues egiarran partido borobila. Jende falta ikaragarria, entrenamentuetan jende gutxi eri lesioak, eta gaur presentu gara partidora 13 jokalarekin, 13 hoietatik juvenil bat eta portero suplente bat jokalari bezala egin dula, eta gehiarran ekipuak dena mandu, 3-8 irauz dugu, 4 edo 5 huts ere irauzteko. Hasi gara bat eta gutxi irauzten, Arbelaitzek sartu du gola. Lehenbizko zatin, beraiek izan dute penalti dudoso bat ez dutela sartu. Eta horrek indarra eman digu. Eta deskansoren minon lehen, 2-8 sartu du Matxinek kriston falta. Eta partido kontrolpian. Eta bigarren zatin, bagenekin beraiek hasieran atxutxatuko zutela. Ez dute okazio garbirik izan, bai baloi gaixiko izan dutela, eta ja 1000 kontra eta gero 3. Gola jetu da eta konten, 3-5 eta konten. Ba, hori da, emakumeen gorengo mailan igoera fasean, Hondarribiak 2-1 markailuarekin garaitu zuen zestoa taldea, eta kopako txapelketan berriz, Zumba Guzki Ibek 1-1 galdu zuen Lagunonak B taldearen aintzinean. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak bana berdinduta bukatu zuen Ostadarren kontra jokatutako neurketan, Real Union Rockak berriz 3-2 markailua erdietsi zuen Santo Tomas Lizeoaren kontra. Erregional mailan igoera fasean Marinok 2-0 garaitu zuen San Pedrotarra, Behobiak eta Landetxak berriz 3-0 berdinduta bukatu zuten euren artean jokatutako neurketa. Kopako txapelketan aldiz, lehen multzoan, Samartzialek 6-0 markagailu zabalarekin irabazi zion beti ona taldeari. Bigarren multzoan ere, Dumoa Eguzkik 1-3 garaitu zuen Ostadar, eta azkenik, hirugarren multzoan gure txokoak ere arrakastarekin bukatu zuen asteburuko jardunaldia. Izan ere, 1-4 markagailu erdietsi zuen Ikasberri B taldearen kontra. Azkenik, juvenilen Euskal Ligan beti gaztek 4-0 galdu zuen Danok 1-C taldearen kontra. Larun bat eguerdian. Eskubaloian berriz, Zilkap Hondarribiak garaipena eskuratu zuen pasaden larun batean beti onak taldeari 29-11 markagailuarekin irabazi ondotik. Txingudi eskubaloi taldean, Txingudi Goserrek Muntxarpe garaitu zuen 28-19 markagailuarekin, Txingudi Zubiederrek aldiz 28-28 markagailuarekin galdu zuen Eibar Mekalbe taldearen kontra, eta azkenik Txingudi Goibar eta Saiekoren arteko neurketa atzeratua izan zen. Saskibaloian Izetalau Hondarribiak 68-45 markagailuarekin galdu zuen Mugia taldearen kontra, eta Erroibideek ere 45-49 galdu zuen Harri BKL taldearen kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin izan ginen eta berak honako balorazio egin zigun asteburuko jardunaldiaren inguruan. Ba bueno, azken hiru hilabete zala ba beste porrot bat, ja 9. ja jarraian, ta bueno, ja atzekoak baia hartu digute azkena izan ezik. Ta bueno, pixkat gogorra ja izaten da ja egoera. Partida ez dugu ondo hasi, lomabi genuen hirugarren, laugarren minutuan, baina bero, hortik aurrera defentsan oso sendegon geha, arazoan pixkana-pixkanaka hobeto, eta marka joa aurretik egon geha hortik aurrera, ba, lehen zati osoa. Gero, atxanelian eta gero, ba, beraiek pixkat, ba, hobe atera dira, baina bueno, partida berdintxoa egon da, eta azken laurdenean, ba, ia azken partidak etxean izan diren bezala. 5-6 puntu izan dugu abantaila, ba, 4-5 minutu faltan, baina hor, ba, pixkat, ba, dezizio pixkat ez dakit nola esan, baina bueno, ez gure, beti gure kontra. Eta beno, partioa ba berdin duta egon da, gero gainea beraiek ba hiruko jarrean sartu dituzte, eta azkenean ba gu bai esasiate batzuk sartu ditugu, baina tiro libreak ez, galdutako baloiak, eta beno, azkenean ba 4 puntuko izan da ba beraien abantaila, baina beno, aberegea bintzat ba gure izan da, baina beno, hiruko aberajea ordizia behasain eta gu ba hori galduta izango dugu, eta beno, orain buru altxatu, aber urrengo astean baia apurtzen badugu ratxa hau, eta ber, segitu behar dugu, altxatu, eta aber urrengo astean ba pixkanaka ba egoera aldatzen badaia. Bukatzeko, ba, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Gizonezkoen lehen mailan Errealak 1-0 galdu zuen Valentziaren kontra larun bat arratsean. Atletikek ere 2-3 galdu zuen Gironaren aintzinean. Talde bisitari aintzindu zen partiduaren laugarren minutuan Aleix Garziak sartutako golarekin. 15 minutu beranduago Oskar de Marcosek bere atean gola sartu eta abantaila eman zion aurkariari. Hogeita amabortzgarren minutuan berriz, Juri Bertsitzek sartu zuen baloiatean eta horrela errenta murrizeko aukera izan zuen. Hala ere, atxeden aldira, iritsi baino lehen, Mikel Beskak berriz ere bere atean sartu zuen gola eta markagailua euren kontra jarri zuen. Bigarren zatean, Raul Garziak sartu zuen gola, neurketa bukatzeko minutu bakarra falta zenean, baina etzen nahikoa izan puntuak banatzeko. Mikel Beska mintzatu zen, neurketaren ondotik eta hauxe erran zuen. Gogorra guretzat, hiru puntu behar genituen bai ala bai, eta bueno, partidua oso gezki jarri zegoa hasieratik, eta bueno, gero ezin izan gera kapaz ba, berdintzeko edo gehiago bateatzeko. Bueno, hau gertatu da, ezin dugu eze gehiago egin, orduan ba, behartik aurrera, mentalki ba, aldaketa egin eta positiboki begiratu ba, partidu polita daukagulako aurretik, eta bueno, semifinal batzuk dira. Oso polita da bai afizio eta bai guretzako eta beraz partiduan pentsatzen ja. Ba, hori da, honen ondotik asteazken honetan Osasuna bisitatuko du talde bilbotarrak Sadarren Errege Kopako finalerdiak jokatzeko. Neurketak gaueko 9:00 izanen da. Eta azkenik Osasunak 2-3 irabazi zion atzo gauean Sevillari. Irabazten hasi ziren Gorritxoak eta Utxeta batekoarekin iritsi ziren atxedenaldira. Bigarren zatian berriz indarra hartu zuten etxekoek eta berdintzea lortu zuten. Hala ere, 4 minutu beranduago Sevillak bere atean sartu zuen gola eta errenta berriz ere Nafarrei eman zien. Amore mangabe segitu zuen Sevillak eta berriz ere berdintzea lortu zuten bertze gol batekin. Gorritxoek sufritu egin zuten neurketa bukaera, baina hauek ere ez zituzten besoak jaso eta 85. minutuan azken gola sartu eta puntuak bere ganatu zituzten azkenik. Honen ondotik aipatu dugun moduan Errege Kopako finalerdia jokatuko dituzte Nafarrek Athleticen kontra aste azken honetan gaueko 9:00. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukarara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ez, horregatik, arratsaldean ongi izan. Bai, berdin. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, oroitu gaur aipatu ditugun itzorduak, batez ere ba, bihar bidasoak izanen duena, Artalekun, EHF-ko multzofaseko azken jardunaldia jokatuko du Arusen kontra gaueko 9:00 laurden gutxietan, eta bueno, ba, berriz ere informazio guzti honekin, emaitzekin eta protagonistekin eta asteburuko ba atarikoa egiteko ortziralean izanen gara berriz ere zuekin bitartean, ba ongi izan. Tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Tutta la stanza mentre si danza, danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla